Нарэшце трапілі праз алейную. Ой, ты ж бог ты мой, ну это для якой яўрэйская школа. Пад брамаю парахавыя склады, а на браме ікона Божай Маці. Няправільна магілёўцаў дражняць, што яны яе прадалі, а грошы прапілі разам з Войтам. Непарушна сцеражэцца ікона. І толькі тут пані загадала спыніць вазок, выйшла з яго і па костачкі ў расталай жышцы, змешанай з гноем, пайшла да брамы. Я таксама злез з каня і глядзеў, а яна падышла бліжэй і проста ў футры, ў вішнёвай фаліндышавай сукні павалілася на калені ў снег, прынікла галавой да зямлі. Маці Божая заступніца, святыя вочы чыстыя, ты хоць даруй грахі нашы, прайдзі стапою лёгкай, пачуй нашы мукі. А зверху глядзіць на яе цёмны валавокі лік, і па ім цені мітусіцца знічка. І здалося мне быццам з болем, са спагадай глядзіць лік на зрынутага чалавека, а нічога не можа зрабіць. І рука, тонкая, вузкая, блакітная, толькі запясцем сына лёгка трымае. Вазьміце, людзі, калі лягчэй вам будзе. А я нічога зрабіць не магу. Цяжкі ён, крыжовы шлях. А ў пані ўжо голас дзічэў. Маці Божая, кахання не дала, шчасця не дала. Яго ж хаця пашкадуй, сама бачыш, крыж з народа твайго здзіраюць, каб ярмо нацягнуць за яго. За люд твой пакутаваць чалавек будзе. Не давай выгаляцца, не папусці агнявой пакуты, не папусці сякеры, уратуй, злітуйся міласэрным сэрцам сваім. Ледзь я яе падняў адчайную з голаю галавой. Каб яе ў гэты час ножом рэзаў, не адчула б. І пайшлі мы па горадзе, таму што хутка з вазком праехаць нельга было. Столькі народу набілася ў галоўныя вуліцы. Каля драўлянай Спаса-Преображэнскай царквы, распісной, лядаштай, цэлы натоўп мяшчан, больш цвярозых, раіўся, як быць. Крычалі, хапалі адзін аднаго за грудкі, адразу было відаць, нічога толковага не атрымаецца. Ландвойта, што прыехаў сунімаць крык і агіднасць, закідалі расталым конскім гноем і наўздагон свісталі ў два пальцы і ўлюлюкалі. А на замкавай вуліцы і таго горай. Цяжкае гарадское пахмелле. Ды толькі позна ўжо. За два дні паспелі сцягнуць у магілёў такое войска, што кожны трэці чалавек на вуліцы – латнік або ўзброены дваранін. Даведаліся мы толькі, што Ірына жывая. Сядзіць у склепе ў клетцы, на ветранай вуліцы, каля драўлянай брамы. І нават на пробу вогненную яе яшчэ не ставілі. І наўрад ці паставяць. Усім ясна, не вінаватая. Гамарня носіць на каромыслах цэбры з яблыкамі, мяшчане журавіны марожаныя з рук ірвуць на пахмелку, штурхаюцца разносчыкі, непатрэбныя дзеўкі. І раптам зараўлі дуды, расступіўся народ і, як паміж сцен, прайшла гарадская варта, а за ёю шэсць чалавек у дарагім сукне з пальцамі унізанымі золатам і каменнямі. «Магістрат ідзе! Войт!» – зашапталіся ў натоўпе. Ішлі яны, апусціўшы вочы, толькі што самі аддалі Ракутовіча ў рукі замкаваму правасуддзю. Да і нічога нельга зрабіць было. Дваране замкавай юрысдыкцыі падпадаюць. Вытаргавалі толькі, каб судзілі ў ратушы, і каб у складзе судзілішча быць войту і двум радцам. І на тым дзякуй. Некалькі дзён кідалася пані Любка па горадзе. Все яе прынялі і ласкава аднесліся, і шкадавалі за ўдовіна гора і сіроцтва сына. Сказалі, што быць ёй галоўнай сведкай, і пры вынясенні выраку дадзены ёй цяжкі голас, права выказаць сваю думку. Яна ўздыхнула. Ясна было, куды вядзе справу каптуровы суддзя. А на Алексея, божага чалавека, да замкавай столькі народу збеглася, не прапхнуцца праз натоўп. Ледзь нам удалося ўзабрацца на ганак у доме былога войта Славенскага. Сам ён ужо год 30, як у зямлі спачываў, а ў доме жыла яго звар'яцелая жонка дваранка ды дачка пярэстарак. Стаім, ціскаемся, сырасць такая золкая. І раптам зашумеў, неахвотна даў дарогу магілёўскі люд. Убачыў я перш за ўсё коннага чалавека ў чорным, насатага, са шчокамі, якія быццам да зубоў прыліпалі, галава непакрытая, яшчэ абскруха, нобеля, што зганьбіў саслоўе, судзіць давядзецца. А за насатым яшчэ і яшчэ коннікі ў парчы, сабалях, у тэрфіне шаблі разнакаляровымі агеньчыкамі ззяюць. Прыехалі дэспад Дзяновіч, Загорскі, Сапега, князь Друцкі, судзіць у ратушу. І павезлі з сабою універсал караля, згоду рэляцыйнага суда на любое рашэнне дваран аб нобелю Ракутовічу. І не паспелі праехаць, завыў, загаласіў юродзівы. Прабег за імі, закрываючы пальцамі ў засохлай крыві вочы. Дэмана ўбачу, чорныя ўсе, лятуць, светленькага агнца хочуць зарэзаць, кішкі ягоныя зубамі валачыць. Народ шарахнуўся ў бок, а тыя праехалі да ратушы і дзверы зачынілі. Да вечара яны там прэлі, і наступнага дня. А мы абодва дні стаялі ля дзвярэй ратушы і на ганку. Пані Любку выклікалі сведкай, але яна сказала, што Раман мужа ў баі забіў. І езуітаў павесіў за атруту, всяму ж астатняму даў літасць. І пад канец самлела. Суд застаўся ёю вельмі незадаволены. А народ все больш шумеў ля дзвярэй ратушы і на плошчах. Я сам чуў, як багаты хлопец з мяшчан, абуты ў саф'янавыя капці, ў лісіным кітліку на апашкі, крычаў нема. Не даць ім Рамана на разарванне. Ён веру правую ўратаваць хацеў, як продак ягоны ратаваў ад татар. Всім вядома, што не міндоўг іх біў ля крутагор'я. Ён і граматы да гары нагамі трымаў, кажух смярдзючы. Хто конніцу татарскую апракінуў? Ракута Раманаў продак. Таму і белыя мы, што татар не нюхалі. Людзі рваліся і да дзвярэй ратушы крычалі. Няправільная гэта справа нобеля судзіць. І ім паказалі ўдаву Кізгайлы. Жывое абвінавачанне і немаўлятка Якуба паказвалі з гульбішча, лаялі Ракутовіча. немаўля нявіннае яшчэ ў чэраве асіраціў. Ірад, вораг усіх беларусаў з існымі. А спрэчкі ў ратушы ўсё цягнуліся. Сапега з Друцкім стаялі за смерць, але магістрат быў супраць, і на яго бок схіліліся дэспат Зяновіч і Загорскі. Апасаліся, не было б спакусы для малых. Крычалі да хрыпаты, лаялі адзін аднаго псамі і па-іншаму. І, можа, нічога б не вырашылі, каб не прыйшлі людзі з Лупалава і пад Успення. У натоўпе адразу засмярдзела скурамі і рогам, і крычаць пачаў натоўп зусім іначай. «Заб'яце яго! Смута будзе! Забылі, як пры магілёўскім бунце ў порткі клалі! Будзеце і цяпер! Стаха Міткавіча ды Гаўрылкі Іванова на вас няма! Памяць каціная! Забылі, як дзверы судовай залы адбілі! Набату не чулі даўно! Будзе і вам тое ж!» І тады Загорскі сказаў апошняе слова. «Добра. Нобеляў на пласе не забіваюць. Няхай быдла верыць. Мы з ганка, а пасля з акна вазка бачылі, як рухаліся на гару пад аховай крылатай варты драбіны. І ў драбінах той, хто загадаў мне трымаць замак, пасівелы на скронях, бледны, але спакойны. Толькі на імгненне кароткае, і ён спакой свой згубіў. Падвезлі яго ўжо да самых дзвярэй ратушы і спынілі воз. А тут з акна дома Славенска ашалелая Войтава жонка закрычала і стала яму пальцамі вілы рабіць. «Антыхрыст! Дваран пабіў, прымучыў! Судзіце яго, людзі добрыя, ды не патурайце! Калі ягоная дзеўка гэтага ірада яшчэ хоць раз пабачыць, канец панству на зямлі, а слабуты горад у смутах зняможацца!» Я заўважыў, шмат хто сумеўся ад гэтых слоў. Нават сам Друцкі, што стаяў на высокім ганку з граматай у руцэ, апусціў вочы. Раман справіўся. І нават з усмешкай і са светлымі вачыма слухаў прысуд. Мы далёка стаялі і толькі-толькі да сэнсу дайшлі па асобных словах. «Маятнасці пазбавіць, адсячы рукі, дабы падступнага мяча не ўздымалі, шчыт ганьбаванню падвергнуць і адусюль, акрамя гарадзельскага прывілею і статута, самае імя вытравіць на застрашэнне другім іншым». І яшчэ зразумелі, баніцыя за межы мсціслаўскага ваяводства, вечная ссылка ў малую весь, ударыў бізун па конскіх спінах, і давялося Раману праехаць увесь шлях. Правезлі яго ад вазніцы да замка, да насыпной гары міма храма 40 пакутнікаў, да спаскай царквы. Па ўсім горадзе, дабы бачылі, як караецца ліхадзейства. Прывезлі на плошчу ўжо ўвечары, змяркацца пачало. Там паклалі на насілы, прыкруцілі і, накрыўшы саванам, панеслі ў храм жывога адпяваць.